दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गए गली गली, सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गए गली गली। नींद कह रही है चल मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आज कल मैं घर रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर, है बुझा बुझा सा दिल बोझ सांस सांस पर, जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर। कह रही है चांदनी ले के तेरा नाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। आज कल मैं ढल सुनी जान किस कछे कदम, कौन आएगा इधर किस की राह देखे हम, जिनकी आहटे सुनी जान किस कछे कदम। अपना कोई भी नहीं अपने हैं तो राम,